एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 14वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है ここにゴミを捨ててもいいですか? यानी क्या यहाँ कूड़ा फेंक सकती हूँ? हमारी कहानी के मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज आन्ना अपने छात्रावास में हुई पार्टी के बाद साफ सफाई कर रही हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है ここにゴミを捨ててもいいですか? यानी क्या यहाँ कूड़ा फेंक सकती हूँ? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने छात्रावास प्रभारी से पूछा, ओकासान, ここにゴミを捨ててもいいですか? यानी, माँ, क्या यहाँ कूड़ा फेंक सकती हूँ? ओकासान का मतलब है माँ। जापान में रहने वाले विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास की प्रभारी जापान में उनकी माँ के समान होती हैं। इसलिए आन्ना अपने छात्रावास की प्रभारी को माँ बुलाती हैं। पिता को कहते हैं ओतोसान, कोको का मतलब है यहाँ। नी एक कारक है जो ये बताता है कि उससे पहले आने वाली संज्ञा एक स्थान है। गोमी का मतलब है कूड़ा। ओ कर्म कारक है। स्तेते क्रिया स्तेमास यानी फेंकना का ते रूप है। क्रिया के ते रूप के बाद मो ई दिस लगाकर किसी काम के लिए अनुमति दी जा सकती है। ई दिस में ई एक ई विशेषण है जिसका अर्थ है अच्छा या ठीक और दिस वाक्य के अंत में लगता है तथा विनम्र भाव दर्शाता है। तो स्थिति मोई दिस का मतलब हुआ फेंक सकते हैं या सकती हैं। और जब आप इसके अंत में का जोड़कर उसका सुर थोड़ा ऊंचा रखते हुए उच्चारण करते हैं तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। ここにゴミを捨ててもいいですか? यानी क्या यहाँ कूड़ा फेंक सकती हूँ? यही आज का मुख्य वाक्य है। दोस्तों क्रिया योमीमास यानी पढ़ना का ते रूप है योंदे। तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ? बोलने के लिए कहेंगे योंदे मो ई देस का। तो दोस्तों आप भी अलग अलग क्रियाओं के ते रूप का इस्तेमाल करके अनुमति देने का वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिएगा। आन्ना के सवाल के जवाब में छात्रावास प्रभारी ने कहा सो ने यानी हाँ। सो ने का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप सोच रहे हों कि क्या जवाब दिया जाए। इसका उपयोग अधिकतर महिलाएं करती हैं। कान वा बेत्सु नो फुकुरो नी इरेते कुदासाई यानी टिन के कैंस को दूसरे लिफाफे में डाल दो। कान का अर्थ है टिन का कैन। वा एक कारक है जो वाक्य का विषय बताता है। बेत्स का मतलब है दूसरा या अन्य। नो संबंध कारक है और फुकुरो का अर्थ है लिफाफा। तो बेत्स नो फुकुरो का अर्थ है दूसरा लिफाफा। नी एक कारक है जो स्थान दर्शाता है। इरेते क्रिया इरेमास यानी डालना का ते रूप है। क्रिया के ते रूप के साथ कुदासाई जोड़कर आप किसी से कुछ करने का अनुरोध कर सकते हैं। तो इरेते कुदासाई का अर्थ हुआ डाल दीजिए। छात्रावास प्रभारी ने आगे कहा शिंगेन देस करा यानी रिसाइकलिंग के लिए है इसलिए। शिंगेन का मतलब है रिसाइकलिंग के लिए कूड़ा। दिस वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव दर्शाता है और यहाँ खरा का मतलब है इसलिए यानी ये कारण बताता है। पत्रिकाएं टिन के कैंस और प्लास्टिक की बोतलों जैसी चीजों को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए इन्हें शिगेन कहते हैं यानी वो चीजें जिन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। इसके अलावा कूड़े को जलाए जा सकने वाले कूड़े यानी मोएरु गोमी और न जलाए जा सकने वाले कूड़े यानी मोएनाई गोमी में अलग अलग करना होता है। स्थानीय सरकारें कूड़ा उठाने का दिन और जगह निर्धारित करती हैं, इसलिए निवासी किसी अन्य दिन कूड़ा बाहर नहीं डाल सकते। इसके बाद अन्ना ने कहा हाय वाकारिमाश्ता यानी जी समझ गई। हाय का मतलब है हाँ या जी। वाकारिमाश्ता क्रिया वाकारिमास यानी समझना का भूतकाल रूप है। अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है ここにゴミを捨ててもいいですか यानी क्या यहाँ कूड़ा फेंक सकती हूँ। お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा कि क्रिया के बाद मो ई देस का लगाकर हम किसी काम के लिए अनुमति ले सकते हैं। अब तोकुनागा सेंसे हमें विस्तार से बताएंगी अनुमति देने और लेने के तरीके के बारे में। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि जब क्रिया के ते रूप के बाद मो ई देस जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कि किसी को उस काम के लिए अनुमति दी जा रही है। जैसे अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि आप खा सकते हैं या खाने की अनुमति है तो आप क्रिया थाबेमास यानी खाना के ते रूप थाबेते के बाद जोड़ेंगे मो ई देस तो बन जाएगा थाबेते मो ई देस। जब आप किसी काम के लिए अनुमति लेना चाहते हो तब आपको इस वाक्य के अंत में जोड़ना है का और वाक्य के अंत का सुर ऊंचा रखना है। जैसे अगर आपके सामने बिस्कुट रखे हों और आप उन्हें खाने की अनुमति लेना चाहते हो तो ताबेतेमो ई देस के बाद जोड़िए का तो बन जाएगा ताबेतेमो ई देस का यानी क्या मैं खा सकता हूँ या सकती हूँ। अगर दूसरा व्यक्ति आपको अनुमति देना चाहता हो तो वो कहेगा दोजो यानी जी लीजिए। अगर आपको क्रिया ताबेरू का ते रूप न पता हो तो आप खाने की चीज की तरफ इशारा करते हुए कह सकते हैं ई देसु का यानी अनुमति है। दूसरा व्यक्ति आपकी बात समझ जाएगा। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई आग जला रहा हो। जापानी भाषा में किसी चीज के जलने की आवाज बताने वाला शब्द है पाची पाची। पाची पाची वैसे ताली की आवाज के लिए भी पाची पाची का इस्तेमाल होता है। अब सुनते हैं एक शब्द जो आग की तेज लपटों का वर्णन करता है मेरा मेरा। मेरा मेरा ये शब्द बताता है कि आग की लपटें तेजी से उठ रही हैं। ईर्ष्या की तीव्र भावना या लड़ने का जज्बा अभिव्यक्त करने के लिए भी मेरा मेरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें वो एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। कूड़ा अलग अलग करने के विस्तृत नियम हैं। कैंस और प्लास्टिक की बोतलों को फेंकने से पहले धोना होता है। मैं सब कुछ अच्छी तरह करूंगी ताकि माँ से शाबाशी मिल सके। तो दोस्तों कैसा लगा ये 14वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना ここにゴミを捨ててもいいですか यानी क्या यहाँ कूड़ा फेंक सकती हूँ। अगली बार अन्ना अपने दोस्तों के साथ रेलगाड़ी में कहीं जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।